نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهن محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم الله جل مجد الكريم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے کل الحمدللہ ہم نے 11 پارے قرآن پاک کے جو ہیں ان کا درس ترجمہ تفسیر ختم کی. آج الحمدللہ رب العالمین ہم قرآن پاک کا 12 پارہ وما من دابا سے شروع کر رہے ہیں. سورہ ہود ہے اور اس کی آیت نمبر 6 سے آج ہمارا درس پاک جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. دعا ہے کہ اللہ جل مجد کریم آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے ہمیں اسی طریقے سے قرآن پاک کو پورا پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرمایا وما من دابة في الأرض اور زمین پر چلنے والا کوئی، زمین پر چلنے والا پیڑ پر چلے، وہ ہاتھوں پر چلے، وہ پاؤں پر چلے، دو پاؤں پر چلے، چار پاؤں پر چلے یا آٹھ پاؤں پر چلے، جیسے بھی چلے، وہ پانی میں چلتا ہے یا خشکی میں چلتا ہے، وہ ہوا میں اڑتا ہے یا کہیں پتھر میں رہتا ہے، جہاں بھی جو بھی ہے اللہ جل مجد الکریم نے کہا الا علی اللہ رزقہا، اس کا رزق اللہ پر ہے. تو جب کائنات کی ہر چیز کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا، تو اب رزق کے پیچھے دین کو چھوڑنا، رزق کے پیچھے سب کچھ بھول جانا اور اپنا ساری زندگی صرف رزق کے پیچھے ختم کر دینی، جبکہ اللہ نے اس کی ڈیوٹی خود لے لی کہ یہ میری ڈیوٹی ہے. آپ نے دیکھا کہ جب دو مختلف ڈیوٹیوں والی شخصیتیں، دو مختلف ڈیوٹیوں والے انسان جب ایک دوسرے کی ڈیوٹی میں دخل اندازی کرتے ہیں تو یقیناً فساد مچتا ہے۔ آج کل ایک عادت سی ہو گئی ہے کہ ہر آدمی اپنا کام نہیں کرتا، دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑاتا ہے، دوسرا کا کام کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر یہ ڈیوٹی لے لی کہ میں نے تمہیں رزق دینا ہے، میں تمہارا رازق ہوں، اور ہم سب لوگوں کی یہ ڈیوٹی لگا دی۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جنوں اور انسانوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ رب کی عبادت کریں۔ اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ دیا، ہم نے رب کی عبادت کرنی تھی، ہم نے اللہ رسول کے احکامات کو ماننا تھا۔ یہ جو ڈیوٹی رب نے لگائی تھی، ہم نے اس ڈیوٹی کو چھوڑ دیا اور ہم نے اس ڈیوٹی میں ہاتھ مارنا شروع کیا جو اللہ جل مجد الکریم نے اپنے ذمہ کرم پر لی تھی۔ اللہ جل مجد الکریم نے کہا رازق میں ہوں، رزق میں دوں گا۔ ہم نے کہا کہ اگر ہم عبادت ہی کرتے رہے تو رزق تو لوگ لے جائیں گے، ہم اگر عبادت ہی کرتے رہے تو ہماری اولاد کو کون کھلائے گا، ہمیں کون کھلائے گا، ہم اللہ ماشاء اللہ استغفر اللہ، ہم خود رازق بننے کی کوشش کرنے لگے، ہم اللہ کے کاموں میں دخیل ہونے لگے، ہم اللہ کے کاموں میں جا بجا ٹانگ اڑانے لگے۔ تو وہی ہونا تھا جو ہو گیا، زمین میں فساد مچ گیا، ہر شخص رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہر شخص دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اپنی ڈیوٹی بھول چکا ہے کہ میں تو دنیا میں عبادت کرنے کے لیے آیا۔ تو جس کے لیے انسان سب سے زیادہ گمراہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ رسول کو بھولتا ہے، کہا وہ تو میری ڈیوٹی ہے، میری ذمہ کرم، میری ذات مقدسہ پر رزق دینا ہے، میں تم سب کو رزق دوں گا۔ اب کس کس کو رزق دے گا؟ دیکھیے رازق تو وہی ہو سکتا ہے نا جو کسی یعنی پوری اسی کا رازق ہوگا جس کو وہ جانتا ہے۔ اب کتنی اس کو احتیاج ہے، کتنی ضرورت ہے، اس سے بھی اس کو واقفیت ہونی چاہیے۔ اب جو مرزوق رزق لینے والا ہے اس کی زبان کیا ہے، اس کی زبان کو بھی جاننا چاہیے۔ تو اب کائنات میں تو پتھر میں بھی کیڑے ہوتے ہیں، یہ پانی کے سمندروں میں، سیپوں میں کتنے کتنے عجیب و غریب جانور ہوتے ہیں، یہ ریت کے ذرات میں کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آتی، اس کائنات میں کتنی مخلوق ہے، ہوا میں کتنے ذرات ہیں، اور کتنی چیزیں جراثیم اڑتے پھرتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو کس کس کو بھائی رزق آدمی پوچھائے گا؟ رازق تو وہی ہونا چاہیے جو ان سب کی تعداد کو بھی جانے، جو ان کے دل کی دھڑکن کو بھی جانے، وہ چیز جو ہمیں باسوائے خوردبین کے نظر نہیں آتی، ہمیں ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ اب اس کا بھی ایک جسم ہے، اس جسم میں بھی آنکھیں ہوں گی، اس جسم میں بھی دل ہوگا، اب اس دل میں بھی دھڑکنیں ہوں گی، اس کے سر میں بھی ایک دماغ ہوگا، اس دماغ کی بھی کچھ سوچ ہوگی۔ تو جو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، ہم اس کا دماغ کیسے دیکھیں گے، ہم اس کے دل کی دھڑکنوں کو کیسے سنیں گے؟ تو کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو ان کے دلوں کو بھی جانے، ان کے دماغوں کی سوچوں کو بھی جانے، ان کے دلوں کے دھڑکنوں کو بھی جانے، تو وہ یقیناً وہ رازق ہو سکتا ہے جو ہر چیز کو جانتا ہو۔ تو کہا وہ یعلم مستقر رہا و مستودع رہا، وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں ٹھہرے گا۔ جب انسان ایک پانی کے بوند کی مانند ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس پانی کے قطرے سے کیسے کیسے انسان بنے گا، کہاں اس کو رکھے گا، اللہ جانتا ہے۔ کبھی تو اس کو ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے، کبھی اس کو دنیا کے زمین کے اوپر رکھتا ہے، کبھی اس کو قبر کے اندر لے جاتا ہے، کبھی پھر اس کو قبر کے باہر لائے گا، پھر اس کو جنت یا جہنم میں بھیجے گا۔ تو کہا اس کا ٹھکانہ بھی اللہ جانتا ہے، وہ مستودع آہا، اور کہاں وہ سپرد ہوگا۔ اب کبھی تو وہ باپ کی سلب میں تھا، باپ کی سلب سے وہ سپرد ہوا اور ماں کے رحم میں چلا گیا، ماں کے رحم سے وہ پورے کا پورا ایک کامل انسان بن کر برآمد ہوا اور دنیا زمین کے زمین پہ آ گیا۔ اب زمین میں اٹھایا تو زمین کے پیٹ میں اس نے قبر کے سپرد کر دیا۔ تو جو اتنی مرحلوں کو کون جانتا ہے سوائے رب کے، ان مرحلوں کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ رازق ہے اور وہی جانتا ہے اور وہ ہے کیسا ہے اور کہاں وہ یعنی ٹھہرے گا، کہاں سپرد ہوگا۔ کل فی کتاب مبین، اور یہ تو سب کچھ اللہ جل مجد الکریم نے ایک ساتھ بیان کرنے والی کتاب میں لکھ دیا ہے۔ یعنی یا اس سے مراد قرآن ہے، یا اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اگر لوح محفوظ ہے تو اس کا ہر علم بھی قرآن میں موجود ہے، تجھے سب کچھ جو بھی زمین و آسمان میں چلنے والا ہے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے لوہے محفوظ میں. اور لوہے محفوظ کی جو ہے یہ لوہے محفوظ کی پوری تفصیل قرآن ہے. تو قرآن پاک میں الحمدللہ رب العالمین قرآن پاک میں یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ لکھ دی گئی ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کریں, رزق کا معاملہ رب پر چھوڑیں اور ہم اپنی ڈیوٹی کو نبھائیں, ہم دین کے کام کریں اور اللہ جل مجدہ کے غیب کے خزانوں سے ہمیں رزق عطا فرمائے گا اور ہمارے کاروباروں میں برکت دے گا. جو آدمی نمازوں کو چھوڑتا ہے, جو آدمی دنیا کو چھوڑتا ہے, جو دین کو چھوڑتا ہے, جو آدمی اللہ رسول کے احکام کو چھوڑتا ہے, وہ ساری عمر مارا مارا رزق کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن رزق اس کو ملتا نہیں ہے. کہا وہ ہو اللہ جی, اور وہ ذات کون اللہ کون جانتا ہے, ہو اللہ جی خلق السماواتی والارض فی ستہ ایام, وہ اللہ جس نے زمین اور آسمانوں کو صرف 6 دن میں بنا دیا. اب ذرا غور و فکر کیجیے کتنی بڑی زمین ہے, زمین میں کیا کچھ ہے, کتنے کتنے بڑے آسمان ہیں, آسمانوں میں کیا کچھ ہے. تو صرف دنیاوی دنوں کی 6 دنوں کی مقدار یعنی وقت میں اللہ جل مجد الکریم نے اس پوری کی پوری دنیا کو بنا دیا. وکان عرش ہو الماء, اور اس کا عرش پانی پر تھا, یعنی جب عرش بنایا تو عرش سے پہلے اس کا مطلب ہے پانی موجود تھا, اب پانی سے پہلے بھی کچھ موجود تھا. تو یہ پانی پر عرش کو بنا کے رکھ دیا گیا. کیوں بندے یاب لوبا کم ائیو کما سنو عملہ, یہ سارے کا سارا کیا بنا دیا, زمین بنا دیا, آسمان بنا دیا, عرش بنا دیا, کائنات میں مخلوقات بنا دی. کیوں اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے اعمال اچھے کون کرتا ہے. ہلو پارے میں تم میں سے جو کوئی کیسے کام کرتا ہے, اچھے کام کون کرتا ہے, برے کام کون کرتا ہے, کھولتا اگر تم فرماؤ گے لا یقولن الذین کفروا, تو منکر کہیں گے کافر یقیناً کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین, یہ تو نہیں مگر کھلا ہوا جادو. مرنے کے بعد کون اٹھتا ہے, مرنے کے بعد تو ہم نے دیکھا کہ زمین میں زمین کے ساتھ ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں, انسان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے تو کیسے زندہ ہوگا. وہ ظالم تو ایسے مذاق کیا کرتے تھے کہ ولید بن مغیرہ نے ایک دن وہ ایک بوسیدہ ہڈی کہیں قبرستان سے پکڑی اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں مرنے کے بعد انسان زندہ ہوگا. دیکھو کالو آ کنہ ازام الماخیرہ, کیا جب ہم ایسے بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی پھر بھی ہم زندہ ہوں گے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ابھی تو یہ ہڈی ہے نا, جب تم پیدا ہوئے تو ہڈی بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, تو اللہ نے تمہیں پانی کے قطرے سے بنا دیا, تو اب تو تم خود مان رہے ہو کہ یہ ہڈی ہے. تو کہا اے محبوب اگر تم ان کو کہو کہ بھی مرنے کے بعد زندگی ہے, اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, قبر اور حشر قائم ہوں گے, اس کے بعد جنت اور جہنم کا جو ہے وہ یعنی معاملہ ہوگا, تو وہ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو ویسے ہی باتیں ہیں, یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. والا ان اخرنا عنہم العذاب, اور اگر ہم ان سے عذاب کچھ دنوں کے الا امتن معدودتن, کچھ دنوں کی مدت تک ہٹا دیں, جو رب کا عذاب ہے کبھی رب آسائش دے دے, تندرستی دے دے, مال و دولت دے دے, لا یقولن ما یحبسہ, تو ضرور کہیں گے کس چیز نے روکا ہے عذاب کو, کیوں نہیں ہے نبی عذاب آیا, تم تو کہتے تھے عذاب آئے گا, ہم تو اسی طریقے سے کھا رہے ہیں, ہم تو اسی طریقے سے دنیا کو برت رہے ہیں, تو عذاب تو نہیں آیا. الا یوم یاتیہم, خبردار سن لو جب وہ آئے گا, لیس مصروفا عنہم, تو وہ ان سے پھیرا نہ جائے گا, جب یعنی عذاب آئے گا تو پھر وہ جو چاہیں کریں, پھر عذاب واپس نہیں جائے گا. ابھی ان کو بڑی جلدی ہے, ابھی یہ برا کہتے ہیں کہ دیکھ لیں گے عذاب آئے گا, لے آؤ عذاب. وہ تو کافر تھے, آج نام نہاد مسلمان کتنے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں, ان کو بے حیائی سے روکیے, بدتمیزی سے روکیے, بھائی رب ناراض ہو جائے گا, رب عذاب کرے گا, لے آؤ عذاب, دیکھ لیں گے تمہارا عذاب, معاذ اللہ استغفر اللہ. اتنے دیدہ دلیری سے کہتے ہیں کہ جیسے رب کو عذاب کو یعنی سہنے والے ہو گئے, ارے ایک سیکنڈ کے لیے تکلیف آئے تو آدمی چیخ اٹھتا ہے, تو رب کا عذاب تو بڑا سخت ہے. تو کہا جب رب کا عذاب آئے گا پھر ان سے وہ پھیرا نہیں جائے گا, وہ ہا کا بہن, اور انہیں ہر طرف سے گھیر لے گا. یہ نہیں کہ ایک شہر میں بیماری ہے دوسرے شہر میں بھاگ جاؤ, ایک ملک میں کمی ہے دوسرے ملک میں چلے جاؤ, ایک ملک میں اقتصادی معاشی حالت خراب ہو گئی کسی امیر ملک میں چلے جاؤ, یہ نہیں ہوگا. ہر طرف سے یوم قیامت جو ہے وہ گھیر لے گا, کسی طرف جانے کی کوئی یعنی السلام علیکم جی, میرا بہت زیادہ مسئلہ جی, ما کانو بھی یا تحزے ہوں, اور وہ عذاب ان کو گھیر لے گا جس کا وہ مذاق کیا کرتے تھے, جس کے ساتھ استحزا کیا کرتے تھے. یہ لوگ آج جو رب کے یعنی کاموں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں, قیامت کو مذاق اڑاتے ہیں, قبر کا حشر کا مذاق اڑاتے ہیں, تو کہا وہ عذاب ان کو گھیر لے گا جس کا آج وہ مذاق اڑاتے ہیں, وہ ان کو چاروں طرف سے باندھ لے گا اور کسی طرح وہ جانے کے قابل نہیں ہوں گے. والا ان ازکن الانسان منا رحمتن, اور اگر ہم آدمی کو انسان کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ دے دیں, یا صحت و امن یا وسط رزق و دولت دے دیں, اولاد دے دیں, نام دے دیں, کوئی عہدہ دے دیں, جب ہم دیتے ہیں ثم نزعنا منہ, پھر ہم اگر اسے چھین لیں, انہ لیئوس کفورا, تو بڑا نا امید اور نہ شکرہ ہے یہ انسان. جب رب کی رحمت ملتی ہے تو شکر ادا نہیں کرتا, جب چھنتی ہے تو پھر رب کے ساتھ یعنی حجتیں شروع کر دیتا ہے اور رب کے ساتھ باتیں بنانا شروع کر دیتا ہے. باری تعالیٰ تجھے میرا ہی گھر نظر آیا تھا, تجھے اور کوئی گھر نظر نہیں آیا تھا, تو نے مجھ پر معاذ اللہ استغفر اللہ یہ ظلم کر دیا ہے, تو نے میرے ساتھ زیادتی کر دی ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ. کہا جب ہم دیتے ہیں تو شکر نہیں کرتے, لیکن جب ہم ان سے ایک نعمت کو واپس لیتے ہیں تو نا امید ہو جاتے ہیں, نا شکرے ہو جاتے ہیں. صدیوں تک جو اچھا بڑا کھاتا ہے, ذرا بیماری ہو گئی تو کہے گا ساری عمر ایسے ہی گزر گئی, بس ہماری تو ساری عمر ایسے ہی گزر گئی, رب نے ہمیں تو کوئی نعمت دی نہیں ہے, اور نہ شکرا ہو کے مایوس ہو جاتا ہے رب کی رحمتوں سے. ارے رب تو رحمتیں دیتا رہتا ہے. ملین ازکناہ نعماء بعد الضراء, اور اگر اس تکلیف کے بعد ہم اس کو دوبارہ نعمت دے دیں, بیماری کے بعد ہم اس کو صحت دے دیں, اور غریبی کے بعد ہم اس کو دولت دے دیں, اور تنگ دستی کے بعد ہم اس کو وسعت رزق دے دیں, اور بے عزتی کے بعد ہم اس کو عزتیں عطا فرما دیں, مساتہ جو اس کو پہنچ چکی, لا یقولن ذهب سیئات عنی, تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہوں, بے شک لفارح فخور, تو بے شک وہ خوش ہونے والا, برائی مارنے والا ہے, فخر کرنے والا ہے. وہ کہتا سمجھتا ہے کہ شاید یہ رب کی طرف سے انعام آ گیا ہے, میری برائیاں مجھ سے دور ہٹ گئی ہیں. اس کو یہ پتا نہیں کہ بعض اوقات یہ بطور انعام نہیں, بطور امتحان اللہ کی طرف سے چیزیں آتی ہیں, اور یہ قیامت کے روز ان کا حساب دینا پڑے گا. الا الذین صبروا, ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا, وعمل الصالحات, اور جنہوں نے صالح اعمال کیے, اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر, ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا ثواب ہے. جو لوگ ایمان لاتے ہیں, ایمان لانے کے بعد پھر صبر کرتے ہیں, کیونکہ مومنوں پر تو بہت ساری تنگیاں آتی ہیں, بہت سارے لوگ مذاق کرتے ہیں, بہت سارے لوگ راستے روکتے ہیں, لیکن مومن صبر کرتا ہے, صالح اعمال کو نہیں چھوڑتا, اور وہی مغفرت والے ہیں, انہیں بڑا اجر ملے گا. فلا اللہ کا تارکم باد ما یوحی الیک, تو کیا وہ جو تمہاری طرف وہی ہوتی ہے اس میں سے کچھ تم چھوڑ دو گے, وداکم بہی صدروں کا, اور اس پر دل تنگ ہوگے. یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے محبوب کہ آپ پر جو وہی آئی آپ اس کو چھوڑ دیں, اور تنگ دل لوگوں کی باتیں سن کے آپ تنگ دل ہو کر بیٹھ جائیں. این یقولو, یہ اس بنا پر وہ کہتے ہیں, لو لا انزل علیہ کنزن, کہ کوئی خزانہ کیوں نہ اترا, اور جا ماہو ملکن, یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا. عجیب صاحب ہیں لوگوں کا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشاروں سے پہاڑوں کو سونے کا بناتے ہیں, لیکن وہ ظالم کہتے ہیں نبی کے پاس کچھ نہیں ہے, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تو خزانہ نہیں ہے, کچھ عطا نہیں کرتے. تو ان ظالموں کو, چونکہ ان کی قسمت میں کچھ نہیں, ان ظالموں کو کچھ ملتا نہیں, اس لیے وہ ظالم جو ہیں وہ یعنی کہتے ہیں کہ نبی کے پاس کچھ نہیں. اب روز فرشتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تو کوئی رشتہ نہیں ہے, کیا کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا, کوئی دولت لے کر کیوں نہ آیا. ان نہ مانتا نبی, محبوب تم تو ڈر سنانے والے ہو, واللہ علی کل شیء وکیل, اور اللہ بے شک ہر شے پر محافظ ہے, ہر شے پر قادر ہے, ہر شے کا وکیل ہے. ام یقولون افتراہ, تو اب کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جی سے بنا لیا. استغفر اللہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ کہتے تھے یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے, اپنی طرف سے بنا لیا ہے. کل تم فرما دو کہ اگر یہ کسی بشر کا لکھا ہوا ہے, اگر یہ میرا یا کسی اور کا لکھا ہوا ہے, خاتون عشر سورن مثل ہی, تو ایسی دس صورتیں اس کی مثل لے کر تو آؤ نا, کہاں سے لے کر آؤ گے؟ اللہ جل مجد الکریم کے قرآن کے پہلا تو دس صورتیں کہا گیا, پھر یعنی اس سے کم کی گئی, پھر کہا گیا کہ ایک سورت فاتو بے سورت ان مثل ہی, ایک سورت ہی لے کر آؤ, لیکن کہاں سے لے کر آئیں گے؟ یہ تو رب کا کلام ہے, رب کے کلام کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا, رب کے محبوب کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا. تو کل فرما دیجیے فاتو بعشر سورین لے کر آؤ دس صورت مثل ہی, اس کی مثل مفتریات اس کے ساتھ ملتی جلتی. وَدْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ, اللہ کے سوا جس کو چاہو تم اپنے ساتھ بلا لو, ان کن تم صادقین, اگر تم سچے ہو, اگر تم میں کچھ سچائی ہے, اگر تم اپنے کلام میں سچے ہو, تو جاؤ ساری دنیا کے یعنی کافروں کو بلاؤ جو کہتے ہیں یہ کسی بشر کا کلام لکھا ہوا ہے, تو ان کو کہو کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کر چند صورتیں اس قرآن کی مثل لیں, لیکن کہاں سے لائیں گے؟ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا, تو اے مسلمانوں اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں, فَعَلَمُوا, تو جان لو, اَنَّمَا اُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ, کہ بے شک وہ اللہ کے علم سے اترا ہے. اور یقیناً وہ کافر تو اس کا جواب نہیں دے سکتے نا, کافر کہاں سے اس کا جواب دیں گے؟ مسلمانوں کا, یہ ہمارے قرآن کا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اللہ جل مجد الکریم کا, 15 صدیاں ہو چکی یہ دعویٰ ہے, آج تک کسی کافر کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ اس دعوے کو توڑے, اس چیلنج کو قبول کرے, اس قرآن کی مثل کچھ لے کر آئے. تو کہا مسلمانوں جب وہ لے کر نہیں آ سکتے تو پھر تم تو یعنی اس پر قائم رہ جاؤ, تو میرے دلوں میں تو پھر شک نہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا. کہا نہیں, تم تو اپنے طرف سے اب اس پر یقین کر لو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی اترا ہوا ہے. وہ اللہ الہ الا ہو, اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. حل انتم مسلمون, تو کیا اب تم مانو گے؟ یعنی اللہ جل مجد الکریم کی توحید جب بھائی تم نہیں, اللہ کے کیے ہوئے چیلنج کو تم توڑ نہیں سکتے, اللہ کے کیے ہوئے بات کا تم رد نہیں کر سکتے, تو کیا مانتے کیوں نہیں؟ اب تو چاہیے نا کہ تمہارے سارے دعوے جو تھے ان کو رد کر دیا گیا, جو تم کہتے تھے ان کو توڑ دیا گیا, تو اب تو چاہیے کہ تم اسلام قبول کر لو اور تم ایک اللہ کو مان لو. من کانا یرید الحیات الدنیا, تو جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے, وہ زینتہا, اور اس کی زینت چاہتا ہے, نوفی علیہم, تو ہم ان کو پورا عمل دیتے ہیں, اعمالہم فیہا, جو اس نے کیا اس میں جتنے وہ عمل کرتا ہے ہم اس کو عطا کرتے جاتے ہیں. جس نے دنیا چاہی رب دنیا عطا کرتا ہے, جس نے دین چاہا رب دین عطا کرتا ہے. تو کہا جس شخص نے بھی ہم سے دنیا چاہی ہم نے اس کو دنیا عطا کر دی, کہاں فرعون تک, کہاں حمان تک, کہاں دنیا کی دولت دے دی, تو جو مانگے گا دولت اس کو دولت ملے گی, جو رب کو مانگے گا رب سے اس کو رب کی رضا ملے گی. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے جو دنیا چاہتا ہے ہم دنیا دیتے ہیں, مانگنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. کوئی مانگے دین مانگتا ہے رب دین دیتا ہے, کوئی دنیا مانگتا ہے رب دنیا دیتا ہے. تو جو دنیا چاہتے ہیں رب ان کو دنیا وسعت عطا کر دیتا ہے, وہ اس یعنی دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ ہم پر خوش ہو گیا ہے لہذا اب ہم جو چاہیں کریں. اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہمیں رزق ہی نہ دیتا, میں نے تو سود سے سب کچھ بنا لیا, میں نے تو رشوت سے سب کچھ بنا لیا, میں نے تو ہیروئن بیچ کر سب کچھ بنا لیا, میں نے تو جناب شراب بیچ کر سب کچھ بنا لیا. تو اگر اللہ کو یہ پسند نہ ہوتا تو پھر اللہ مجھے کیوں دیتا؟ تو اس غرور میں, اس یعنی گمانڈ میں یا اس وہ فریب میں گمراہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرماتا ہے وہ ہم فیھا لا یبخسون, تو اس میں کمی نہ دیں گے. دنیا دیتے ہیں جب تو پھر کروڑوں اربوں کا مالک بنا دیتے ہیں, پھر حکمران بنا دیتے ہیں, پھر اللہ جل مجد و کریم ان پر یعنی بطور امتحان کے ہر طرف سے زمین کے دروازے کھول دیتا ہے, زمین کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے. پھر وہ مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو سونا ہو جاتی ہے, پھر وہ یعنی مکانوں پہ مکان اور گاڑیوں پہ گاڑیاں, پھر اللہ سے دور ہوتے ہوتے نہ جانے کہاں تک چلے جاتے ہیں. رب کہتا ہے پھر ہم ان کی اس دنیا میں کمی نہیں کرتے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرات, ہاں لیکن ان کا آخرت میں حصہ نہیں ہے. الا النار, سوائے آگ کے, ان کو صرف پھر آگ ملے گی, جہنم ملے گی. جس نے ساری عمر دنیا ہی کمائی, دیکھ لیجئے کتنے نام نہاد مسلمان ہیں کہ جن کو 5 نمازیں پڑھنی بھی گوارا نہیں ہوتی, اور نماز پڑھنی آتی تک نہیں, قرآن پڑھنا آتا تک نہیں. تو کتنے ہی ایسے مسلمان کہ جو اپنی زندگی پوری گزارتے ہیں اور اسلام سے اسلام کے پاس بھٹکتے تک نہیں. نام نہاد ہیں تو مسلمان, زکات کا پتہ نہیں, روزے کا پتہ نہیں, حج کا پتہ نہیں, زکات کا پتہ نہیں, کسی مسلمان نام کے مسلمانوں کو کسی عبادت کا پتہ نہیں. تو کہا وہ دنیا میں گھمنڈ کرتے ہیں, دنیا چاہتے ہیں تو دنیا تو ملتی ہے لیکن آخرت میں سوائے پھر آگ کے اور کچھ نہیں ہوگا. وہ حابیتا ما صنعوا فیہا, اور اکارت گیا جو کچھ وہاں کرتے تھے. دنیا میں بہت کام کرتے تھے لیکن آخرت میں کچھ بھی کام نہ آیا, سب کا سب اکارت چلا گیا, ضائع چلا گیا. ما صنعوا, جو بھی انہوں نے کیا, فیہا اس میں, وہ باطل ما کانوا یعملون, اور نابود ہو گئے اور ہر چیز اجڑ گئی ان کی جو انہوں نے عمل کیے تھے. دنیا کے عمل تو آخرت میں کام نہیں آئیں گے. تو دنیا میں تو آدمی سمجھتا ہے میں نے بہت ساری کمائی کر لی, دنیا میں تو آدمی سمجھتا ہے بہت ساری چیزیں میرے پلے ہو گئی, شاید یہ دولت, شاید یہ میری بڑی اولاد, شاید یہ میرا بڑا قبیلہ, شاید یہ میرا نام و نمود, یہ عزت, یہ سب مجھے پار لگا دے گی. لیکن جب اصل آنکھیں کھلتی ہیں, یہ جب دنیا والی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو آگے سوائے دھیرے کے کچھ نظر نہیں آتا. سارے کا سارا نامہ مال سیاہ کا سیاہ ہوتا ہے, کہیں روشنی کی کرن نظر نہیں آتی. تو اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ قطعاً اللہ کے رحمت نہیں بھر پائیں گے, وہ پھر سوائے آج کے کچھ بھی نہیں پائیں گے. اور ان کے سامنے ان کے جب دائیں بائیں ہاتھ پہ ان کا نامہ اعمال رکھا ہوگا تو نامہ اعمال بالکل سیاہ اور خالی ہوگا. افمن کانا علی بینۃن من ربہ, تو کیا جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوا, ایک روشن دلیل لایا, من ربہ اپنے رب کی طرف سے, یتلوہ اور شاہد منہ, اس پر اللہ کی طرف سے گواہ آئے, فرشتے آئے, انبیاء آئے, اولیاء آئے, کتنے کتنے ائمہ آئے, ومن قلبہ ہی اور اس کے پہلے, ومن قبل ہی اور اس سے پہلے, کتاب موسیٰ, حضرت موسیٰ کی کتاب آئی, امام اس کے سامنے, امام پر رحمت, رحمتن پیشوا اور رحمت بن کر, قرآن سے پہلے تورات آئی تھی, انجیل آئی تھی. تو کہا اس سے پہلے بھی رب کی کتابیں حق کے ساتھ آتی رہی, وہ امام بن کر, وہ رحمت بن کر, وہ پیشوا بن کر کتابیں آئیں, انبیاء آئے, اولئک یؤمنون بہ, تو اس پر وہ ایمان لاتے ہیں. ومن یکفر بہ, اور جو اس کا منکر ہوا, جس نے انکار کر دیا, من الاحزاب, کچھ گروہوں میں سے, فنار موعدہ, موعدہ, تو اس کا ٹھکانہ جو ہے, اس کی وعدے کی جگہ جو ہے وہ آگ ہوگی. جو اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتا, جو ان پر عمل نہیں کرتا, پھر کیا ہوگا, 60-70 سال کی عمر گزارے گا اور پھر سدا کے لیے جہنم میں جلے گا. فلا تکفی مریتن من ہو, تو اے سننے والے, اے جاننے والے, تو شک میں نہ پڑ جانا, قرآن میں کبھی شک نہ کرنا, نیکی میں کبھی شک نہ کرنا, یہ آخرت میں مرنا اور مرنے کے بعد اٹھنے میں کبھی شک نہ کرنا, پھر اللہ کے حضور پیش ہونے میں کبھی شک نہ کرنا. انہ الحق من ربک, بے شک یہ تیرے رب کی طرف سے سراپا حق ہے. بلا سننا اکثر الناس لا یؤمنون, لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں, وہ ماننے والے نہیں ہیں, اکثریت گمراہ ہو جاتی ہے, اکثریت دور چلی جاتی ہے. ومن اظلم ممن افترى على الله كاذبا, اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کا افترا باندھتا ہے. اولئک یعرضون على ربهم, وہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ, تو گواہ کہیں گے, هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ, یہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ, خبردار, ظالموں پر رب کی لعنت ہے. اے جب قیامت کے دن وہ لوگ پیش ہوں گے جو قرآن کو پڑھتے نہیں, جو قرآن کو پڑھ کے مانتے نہیں, جو عمل نہیں کرتے, جو قرآن کا انکار کرتے ہیں, تو جب رب کے سامنے پیش ہوں گے تو اس وقت فرشتے کہیں گے, باری تعالیٰ یہی وہ ظالم لوگ ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے تھے, جو قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے, جو ساری ساری رات گانے بجانے بے حیائی میں گزارتے تھے, جو جھوٹ اور گندے شعروں میں ساری عمر گزار دی, جنہوں نے دنیا کی کمائی میں ساری کی ساری عمر گزار دی, تیرے قرآن کا اقرار نہیں کیا. کہا اس وقت گواہ پیش ہوں گے, سارے کے سارے فرشتے ان کے خلاف گواہی دے دیں گے. وہم بلا, اور لعنت ہو خدا کی, لعنت ہو ظالموں پر, وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں, وہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. الذین کون لوگ؟ وہ لوگ یصدون عن سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں, جو راستوں میں تماشے لگاتے ہیں, جو سینے بناتے ہیں, جو بے حیائی کے اڈے قائم کرتے ہیں, جو گانے بجانے کے روم کھولتے ہیں, جو بے حیائی کے میدان لگاتے ہیں, اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. تو یہ جتنے بے حیا لوگ ہیں, یہ سینما باغ, یہ ٹی وی والے, یہ وی سی آر, یہ ڈش والے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو یہ غلط قسم کی باتیں سناتے ہیں, لوگوں کو وہاں مگن رکھتے ہیں, اذان کی آواز سننے کے باوجود لوگ نہیں اٹھتے, اور نماز کے وقت تک وہ لوگ بھول جاتے ہیں. تو کہا جو لوگوں کے خدا کی راہ سے روکتے. اب روکنا یہ تو نہیں ہے کہ آگے آدمی تلوار لے کر کھڑا ہو جائے, میں تجھے مسجد میں نہیں جانے دوں گا, میں تجھے نماز نہیں پڑھنے دوں گا. نہیں, روکنے کے طریقے ان کے سائنٹیفک طریقے ہیں کہ کسی کو کہو مسلمان کو میں تجھے نماز نہیں پڑھنے دوں گا, وہ نہیں پڑھتا تب بھی کہے گا میں تو پڑھ کے چھوڑوں گا, تو کون ہوتا ہے روکنے والا. ہاں اس کو یہ نہ کہو, لیکن اس کے راستے میں کوئی تماشا قائم کر دو, وہاں کوئی ایسی کوئی فلم لگا دو, وہاں کوئی کھیل تماشا قائم کر دو, وہ دیکھتا رہے گا. اس کو نماز کے بارے میں قطر نہ روکنا, وہ خود ہی روک جائے گا. اس کو قرآن کی تلاوت سے نہ روکنا, تم صرف گانے سنا دینا, وہ خود ہی ان میں پڑ جائے گا. تو اللہ ارشاد سناتا ہے, وہ لوگ جو لوگوں کو اللہ کے دین سے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں, وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا, اور اس میں کجی چاہتے ہیں, دین کو بدل دینا چاہتے ہیں, وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ, کیونکہ آخرت کا انکار کرتے ہیں, ان کو پتا نہیں ہے مرنا ہے. کتنے لوگ ہیں جو کبھی سوچا ہی نہیں, یار یہ ہم آج کیا کر رہے ہیں, کل کو ہماری آنکھیں بند ہوں گی, ہم نے قبر میں جانا ہے, حشر میں کھڑے ہونا ہے. نہ, کبھی صدیوں تک سوچ نہیں آتی, سالوں کے سال گزر جاتے ہیں, اور اگر کبھی کوئی کہتا بھی ہے تو اس کو مزاق کر کے ٹالتے ہوئے اور اس کو مزاق کر کے بس کرتے ہوئے آگے گزر جاتے ہیں. تو کہا اصل میں یہ آخرت کے دن کو مانتے نہیں ہیں. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض, وہ تھکانے والے نہیں زمین میں, عاجز تو نہیں کر سکتے رب کو, رب کے رسول کو, نیکی کو, لیکن خود عاجز ہو جاتے ہیں. گناہ کرتا کرتا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے, پھر وہی آنکھیں جواب دے جاتی ہیں جن سے ساری ساری رات بے حیائی دیکھتا تھا, پھر وہی کان جواب دے جاتے ہیں جن سے ساری عمر گانے اور گالی گلوچ سنتا تھا, پھر وہی زبان جواب دے جاتی ہے جن سے بے حیائی بکا کرتا تھا, وہی ہاتھ جواب دے جاتے ہیں جن سے ظلم و ستم کیا کرتا تھا, وہی پاؤں جواب دے جاتے ہیں جن پاؤں کے ساتھ چل کر وہ بے حیائی میں اور کفر کی باتوں میں جایا کرتا تھا, پھر جنگو پھر آسا ہاتھ میں ہوتا ہے اور یوں چلتا ہے جیسے کبھی بچہ ہوتا تھا. وہ جو کبھی ظلم و ستم کے پہاڑ تھا, وہ جو کبھی اپنے تکبر کے غرور کے ساتھ اس کا سر پہاڑ کی چوٹی کو لگا ہوا تھا, آج اس کی کمر اسی دنیا میں دوری ہو رہی ہے, آج وہ سہارے کے ساتھ چل نہیں سکتا. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے, یہ عاجز تو نہیں کر لیں گے, کتنے سال تک بے حیائی کریں گے, ہزار دو ہزار سال, اب تو عمریں سو سال بھی بہت زیادہ ہیں, 80 سال تک کسی کی عمر جاتی ہے. تو خود آدمی عاجز ہو جاتا ہے, جو سینکڑوں کو یعنی قتل کرنے والا ہے, خود ایک دن آتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے پانی نہیں پی سکتا, اپنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتا, پیشاب پخانہ کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے, جیسے بچہ اپنے بستر پر پیشاب کرتا ہے. ایک عمر ایسی آ جاتی ہے, پھر وہ بھی اٹھ نہیں سکتا. اللہ بتانا چاہتا ہے, اے متکبر, اے دنیا پر اکڑ اکڑ کر چلنے والے, اے میرے قوانین اور رسولوں کو توڑنے والے, اے میری عبادت سے تکبر اور غرور کرنے والے, اے میری ذات کو بھولنے والے, دیکھ تو وہی بن گیا جو کبھی آج سے 80 سال پہلے ایک بچہ تھا. تو تو بڑا تکبر کیا کرتا تھا, تو تو بوڑھوں کو ٹھوکر مار کر گزر جایا کرتا تھا, تو تو اللہ کے قوانین اور دین کو مذاق کیا کرتا تھا. آج لانا اسی طاقت کو جو کبھی تیری گردن میں لوہے کا سریا بن کے چلی گئی تھی اور تجھے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی, آج بلانا ان دوستوں کو جو تمہیں ہمیشہ بے حیائی کی طرف بلایا کرتے تھے, آج ان کو کہنا کہ آج تجھے وہ طاقت دے دے کہ تو بھی دنیا میں اسی طریقے سے چل سکے جیسے کبھی جوانی میں چلا کرتا تھا. لیکن کہا کہ وہ لوگ, وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء, اور اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا, نہ دنیا میں کوئی حمایتی ہوتا ہے. لوگ کھڑے ہو کر کہتے ہیں یہ وہ ظالم ہے, دیکھو کتنے ظلم کیا کرتا تھا, آج اس کی حالت کیا ہو رہی ہے, آج یہ کس طریقے سے یعنی دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے. لوگ دنیا پر ہی اس کو بتا دیتے ہیں, دنیا پر اس کے سامنے کہتے ہیں, دنیا میں کوئی حمایتی نہیں ہوتا. وہ جس کے اشاروں پر لوگ یعنی ظلم و ستم کے بازار گرم کیا کرتے تھے, شراب کی بوتلیں کھولا کرتے تھے, آج وہ چیختا ہے اور اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے. آج وہی اس کے دوست اس کا ساتھ چھوڑ گئے, آج اس کے بیٹے جو کل تک اس کے دست و بازو تھے آج دعائیں مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس کو جلدی سے اٹھا لے, اب یہ ہم سے سنبھالا نہیں جاتا. وہ شخص رب کو تو ظالم نہیں کرتا لیکن اس کا کوئی حمایتی نہیں, نہ دنیا میں اور آخرت میں بھی اس کا کوئی حمایتی کوئی دوست نہیں ہوگا. آخرت میں بھی اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, کس کو پکارے, کیونکہ نماز کو نماز کے ساتھ محبت نہیں تھی, روزے کے ساتھ محبت نہیں تھی, قرآن وہاں شافع بن کر نہیں آئے گا. ماہ رمضان کو بیچ کر کے گھر سے نکال دیا تھا, اللہ کے ولیوں کا ویسے ہی گستاخ تھا, نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا حد تک سمجھتا تھا, کسی اچھے آدمی کے ساتھ سلام لینا اپنی بیزتی سمجھتا تھا. آج وہ کس کو پکارے گا, آج اللہ کے سوا کوئی اس کا مددگار نہیں اور اللہ کی بھی تو نہیں مانا کرتا تھا. اللہ کے احکام پر حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر کان جھاڑ کر چل دیا کرتا تھا. یضاعف لهم العذاب, اب ان کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا. تو ہی یہ کام کیا کرتا تھا مجھے جانتے ہوئے بھی کہ میں تو ایک عاجز انسان ہے, میرے سامنے کھڑا ہوتا تھا, اس پر عذاب بڑھا دیا جائے گا, عذاب پر عذاب دیا جائے گا. ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون, وہ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے تھے. دنیا میں ایسے کان ہی نہیں تھے کہ نیکی کی بات سنتے, ایسی آنکھیں نہیں تھی کہ کبھی قرآن کو بھی دیکھ لیتے. لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں, کبھی کعبے کا دیدار کر لیتے, کبھی گنبد خضرا کو دیکھ لیتے. وہ اپنی آنکھوں سے دن رات تو یعنی سینما بینی کرتے ہیں, بے حیا بے پردہ عورتوں کو دیکھتے ہیں, کبھی یہ نہیں کہ آقا کا دیدار کرنے کی تمنا ہی کر لیں, کبھی خواب میں ہی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار مانگ لیں. تو کہا نہ آنکھیں رکھتے ہیں, نہ کان رکھتے ہیں, نہ سنتے ہیں, نہ دیکھتے ہیں. اولئک الذین خسروا انفسہم, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا. زندگی میں تو سیر و تفریح میں گزار دی, بے حیائی بدتمیزی میں گزار دی, اپنی جانوں کو خسارے میں نقصان میں ڈال دیا. اب وہ نرم و نازک یعنی جسم جو کبھی تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں کرتا تھا, ذرا سی لو چلتی تھی تو جلنے لگتا تھا, آج جہنم کی آگ میں جلے گا. اپنی جانوں پر کتنا بڑا ظلم کر لیا, کتنے بڑے خسارے میں اپنی جان کو ڈال دیا. بدل عنہم ما کانوا یفترون, بری باتیں دنیا میں بنایا کرتے تھے, بھول گئی اب سب باتیں, اب ساری کی ساری وہ یعنی شوخیاں اور ساری کی ساری ہنس کر باتیں کرنا اور دین کے ساتھ مذاق کرنا اب کہاں گئی. اب اس وقت تو گنگ ہو کر حیران پریشان ہو کر اپنی ذات پر رو رہے ہوں گے کہ باری تعالیٰ ہم بھول گئے, ہم دنیا میں گئے تو تھے لیکن ہمیں یہ یاد نہیں تھا کہ ایک دن ہمیں اس میدان حشر میں کھڑا ہونا ہے, یہ سورج سوا نیزے پہ آنا ہے, اس زمین میں تانبے کی طرح تپ جانا ہے, یہ جہنم کی ایک انگیٹھی اور ایک ایسا تنور بن جانا ہے جہاں سے ہم نے گزر کے جانا ہے. بھی دنیا میں باتیں کرتے تھے, اچھا دیکھ لیں گے مریں گے تو عیش کرو, قبر کو بھی دیکھ لیں گے, حشر کو بھی دیکھ لیں گے, پل صراط کو بھی دیکھ لیں گے. اب وہاں پوچھا جائے گا تو باتیں کیا کرتا تھا, اب خاموش ہوگا, اب ساری کی ساری باتیں بھول چکی ہوں گی, اب اپنے آپ پر شرمندہ ہو رہا ہوگا. لا جرم انہم فی الآخرات ہم الاکثرون, ہاں ہاں خام خواہ ضرور بر ضرور آخرت میں سب سے نقصان پانے والے وہی لوگ ہیں جو دنیا میں آخرت کو بھول گئے, جو دنیا میں اللہ رسول کو بھول گئے. دنیا میں سب سے زیادہ خسارے والا وہی ہوگا جس نے اتنا بڑا خسارہ کیا کہ دنیا میں آدمی ایک خسارہ اٹھاتا ہے, کاروبار چھوڑ کے نیا شروع کر لیتا ہے, ایک پارٹنر سے دھوکہ کھاتا ہے, دوسرے کے ساتھ چل نکلتا ہے, لیکن وہاں تو کوئی پارٹنر کوئی دوست نہیں ہوگا, کوئی دوبارہ کاروبار اور دوبارہ کوئی یعنی وہاں عمل کی دکان نہیں کھل سکے گی. وہ تو ایک مرتبہ ہو چکا جو ہونا تھا, اب اس سے بڑا نقصان والا کیا ہوگا. وہاں کوئی راس المال نہیں ہے, وہاں کوئی بازار نہیں ہے, کس کے ساتھ کہ جب یعنی ایک کسی آدمی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی اتنی مزدوری کی اس نے کہ جب تھک ہار کر گر پڑا تو اس کو چند ٹکے اس کے مالک نے دیے, بھوک لگی ہوئی ہے اور دنیا میں وہی کمائی ہے اس کے پاس. جب دکان پہ جاتا ہے تو دکان والے کو کہتا مجھے یہ مال دے دے, وہ مال دیتا ہے, وہ کھوٹے سکے اس کے ہاتھ میں رکھتا ہے وہ پھینک دیتا ہے, کہتا تو یہ شرم آنی چاہیے کھوٹے سکے لے کر میرے پاس آ گیا, اس سے چھین لیتا ہے جو اس کو دیا ہوتا ہے اور دھکے مار کر باہر نکال دیتا ہے. اب وہ باہر نکل کے رونے لگتا ہے. لوگوں نے کہا میرے بھائی جا کر اور کمائی کر لینا, وہاں سے جا کر تو اور مزدوری کر لینا اور جا کر لے آ اور تو لے لے سامان. اس نے کہا یہاں تو مزدوری بھی کر لوں گا, یہاں تو اور مل بھی جائے گا اگر میرے کھوٹے سکے قیامت کے دن نکل آئے, اگر میرے اعمال قیامت کے دن رد کر دیے گئے میں کس بازار میں جاؤں گا, کہاں جا کر میں مزدوری کروں گا, پھر میں کس حاجر کے پاس جاؤں گا کہ مجھے یہ کھوٹے سکے بدل کے دے دیے جائیں, میں دوبارہ مزدوری کرتا ہوں مجھے چلنے والے اور کھڑے سکے عطا کر دیے جائیں. میں تو اس وقت کو سوچ رہا ہوں کہ جس وقت میرے اعمال جو ہیں وہ کھوٹے سکوں کی طرح میرے منہ پر مار دیے جائیں گے, لیکن اس وقت یہ دنیا کا بازار, یہ عمل کا بازار جو ہے یہ بند ہو چکا ہوگا اور میں کھوٹے سکے لے کر کہاں جاؤں گا. اس لیے میں تو رو رہا ہوں کاش آج ہماری آنکھیں بھی کھل جائیں کہ آج ہم یہاں سے وہ کھوٹے سکے نہ اپنائیں, محبت رسول کے بغیر نمازیں نہ پڑھیں, عظمت رسول کے بغیر ہم عمل نہ کریں, کھڑے سکے ہم اپنے پلے میں باندھیں کہ جب قیامت کے بازار میں ہم جائیں تو ہمارے وہ سکے دیکھ کر اللہ جل مجد الکریم ہماری وہ عبادت دیکھ کر ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے, اپنی جنت عطا فرما دے. ان الذین آمنوا, لیکن ان کے الٹ دیکھیے, وہ لوگ جو ایمان لائے, وہ عاملوا الصالحات, اور وہ لوگ جنہوں نے صالح اعمال کیے, جنہوں نے تقوی پرہیزگاری اختیار کی, تو دنیا سے اپنی آنکھیں بچا کر نکل گئے, جو دنیا کی گندگی سے اپنا دامن بچا کر نکل گئے, جو دنیا و کائنات کو علیحدہ چھوڑتے ہوئے اپنے راستے پر چل نکلے, وہ اخبتوا الی ربہم, اپنے رب کی طرف رجوع لائے, دنیا داروں کو نہیں دیکھا رب کی رحمتوں کو دیکھا, اولئک اصحاب الجنت, وہ لوگ ہیں جنتی, وہ لوگ جنت میں جائیں گے جن لوگوں کو اللہ جل, جو لوگ اللہ جل مجد الکریم کی طرف رجوع لاتے رہے, جو اللہ کی باتیں مانتے رہے. بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کے پاس دولت ہو, آدمی کے پاس حسن و جمال ہو, آدمی کے پاس دنیا کی ہر آسائش ہو, اور وہ سب کو چھوڑ کر صرف نمازیں ہی پڑھتا رہے, صرف تسبیحات ہی کرتا رہے, ہر جگہ سے نظر کو بچاتا ہی رہے. بڑی عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے. لوگ آج معاذ اللہ کہتے ہیں حسن ہو, معاذ اللہ آستہ سے بے حیائی نہ ہو, دولت ہو, آدمی شراب بھی نہ پیے, جوا بھی نہ کھیلے, اور جناب والی یہ دنیا کی آسائشیں ہوں اور آدمی سے منہ موڑ لے, یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو کہتا ہے اللہ اگر یہ عقل مندی نہیں تو تمہاری ان عقل مندیوں کا اللہ کو پتا ہے, قیامت کے روز پتا چل جائے گا, اس وقت تو یہ عقل مندیاں ساری کی ساری گم ہو جائیں گی. وہ لوگ جو صالح اعمال کرتے ہیں, جو نماز کے پابند ہیں, جو روزے کے پابند ہیں, جو اچھے ہر کام کے پابند ہیں, جو ہر برائی کو چھوڑتے ہیں, اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں, اولئک اصحاب الجنت, وہ لوگ تو جنتی ہیں, ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. مثل الفریقین, دو فریقوں کا حال, دو فریقوں کی مثال, کل آما والاصم, جیسے ایک اندھا اور بہرا, بل بصیر وسمیے, اور دوسرا دیکھتا اور سنتا. ایک آدمی تو ایسا ہے جو اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے, نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے, اور ایک آدمی وہ ہے جو دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے. حال یا سبیہ نے ماشاء اللہ, کیا دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ بھائی اندھا اور انکھیارا, بینا اور نہ بینا, دورا اور کانوں والا, سنوائی والا, کیا دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی عقل مند کہہ سکتا ہے دونوں ایک جیسے ہیں؟ نہیں بھائی, آنکھوں والا اور بغیر آنکھوں کے ایک نہیں, جاہل اور عالم ایک نہیں, سننے والا اور نہ سننے والا ایک نہیں. ذرا غور و فکر کیجئے, اللہ کہتا ہے آنکھوں والا اور بغیر آنکھوں والا ایک نہیں, تو کیا نبی اور غیر نبی ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی کی آنکھیں, ہماری کیا آنکھیں ہیں جو دیوار کے پیچھے نہ دیکھیں؟ ہماری کیا آنکھیں ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کے دل دکھے ہوئے دل کو نہ دیکھیں؟ ہماری کیا آنکھیں ہیں کہ جو کسی انسان کی غم و الم کو اندر جھانک نہ سکیں؟ یہ کیا آنکھیں ہیں کہ کوئی کسی کی شیطانیت نہ دیکھ سکیں، کسی کی رحمانیت نہ دیکھ سکیں۔ یہ کیا آنکھیں ہیں کہ جو کسی کو دیکھتے ہوئے بھی گزر جائیں اور اس کی مدد نہ کر سکیں؟ یہ کیا کان ہیں کہ جو روز سنیں تو گانا سنیں؟ کان تو ہم بھی رکھتے ہیں لیکن بے حیائی سنتے ہیں۔ سبحان جائیں ان آنکھوں کے کہ جو آنکھیں جو ہیں تو مدینہ میں بیٹھے ہوئے لیکن ساری کائنات کو دیکھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ میں قربان جاؤں ان آنکھوں کے جو لامکان پہ جاتے ہیں، تو ما زاغ البصر و ما طغا، وہ آنکھ جھپتے بھی نہیں۔ میں ان آنکھوں کے قربان جاؤں جو صرف جو نماز میں کھڑے ہیں تو آنکھیں پیچھے سے بھی جیسا ہی دیکھ رہی ہیں جیسے آگے سے دیکھ رہی ہیں۔ میں قربان جاؤں ان آنکھوں کے کہ جو جیسے روشنی میں دیکھ رہی ہیں ایسے اندھیرے میں دیکھ رہی ہیں، جیسے دن کی سورج کی روشنی میں دیکھتی ہیں ایسے دن کے اندھیروں میں بھی دیکھتی ہیں۔ وہ آنکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں، سبحان اللہ، ان آنکھوں پر ساری کائنات کی بنائی جو ہے وہ قربان کر دی جائے۔ لوگ کہتے ہیں ہماری بھی دو آنکھیں، نبی کی بھی دو آنکھیں، ارے تیری کاہے کی آنکھیں ہیں؟ یہ جو حق باطل کو نہ پہچانے، جو بڑے چھوٹے کو نہ پہچانے، جو اپنے اور غیر کو نہ پہچانے، جو حلال اور حرام کو نہ پہچانے، آنکھیں تو وہی ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جو ہر چیز کو پہچانتی ہیں، جو ہر چیز کو دیکھتی ہیں۔ تو جب آنکھوں والا اور نابینا ایک جیسے نہیں تو یقیناً نبی اور غیر نبی بھی ایک جیسے نہیں۔ وہ حقیقت میں بینا ہیں، ہم سب نابینا ہیں۔ وہ حقیقت میں سننے والے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں سننے والے۔ ادھر قرآن کی آیت ہو رہی ہے، ہم ادھر بھاگ رہے ہیں۔ ادھر حی علی الصلاح اور وحی علی الفلاح کی آوازیں آ رہی ہیں، ہم سینے کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ قربان جاؤں ان کانوں کے کہ جو جنت میں، جو مدینے میں بیٹھے تو جنت میں حضرت سینا بلال کے چلنے کے جوتوں کی آواز سن رہے ہوتے ہیں، جو جنت میں جائیں تو جہنم میں اپنے گناہگار امتیوں کے رونے کی آواز سن رہے ہوتے ہیں۔ قربان جاؤں ان کانوں کے جو ہوں تو مدینہ طیبہ میں بیٹھے اور جہنم میں گرتے ہوئے پتھر کی آواز سنتے ہیں، جو ہوں تو مدینہ میں اور دروازہ آسمان کے کھلنے کی آواز سنتے ہیں۔ وہ ہیں اصل میں کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت سے لاکھوں سلام۔ وہ کان جو ہیں جو اللہ جل مجد الکریم نے کائنات کو، ساری کائنات کو ملا لیجیے، میرے آقا کے کانوں جیسی سنوائی سب کو مل کر بھی نہیں ہو سکتی۔ تو کہا کیا کانوں والا، کیا آنکھوں والا بغیر کانوں اور بغیر آنکھوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ فلا تذکروں، تم غور و فکر نہیں کرتے؟ مومن اور کافر، جہنمی اور جنتی، حق اور باطل، سچا اور جھوٹا، یہ ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اندھے لوگ ہیں جو حق اور باطل کو ایک سمجھتے ہیں، وہ اندھے اور ڈھورے بہرے لوگ ہیں جو نبی اور غیر نبی کو سمجھتے ہیں، وہ جاہل اور غافل لوگ ہیں جو بت اور ولی کو ایک سمجھتے ہیں۔ کہا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ آنکھوں والا اور نابینا ہیں تو دونوں انسان، لیکن جب ایک جیسے نہیں تو ارے پتھر اور بھلی ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غیر نبی اور نبی ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم سوچو بچار کیوں نہیں کرتے کہ اللہ جل مجد الکریم نے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کو تو اپنی رحمتوں سے نوازا ہوا ہے، انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام تو اللہ کے بے مثل بشر ہیں، اور ہم جو ہیں وہ گناہوں سے لدے ہوئے بشر ہیں۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے غور و فکر کیا کرو ان چیزوں میں، قرآن میں، احادیث میں حکمت ڈھونڈا کرو۔ اللہ جل مجد الکریم ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ آنکھیں عطا فرمائیں جو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جلووں کا نظارہ کریں، ہمیں وہ کان عطا فرمائیں جو قرآن کو سن کر خوش ہو جایا کریں، جو نعت رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو سن کر خوش ہو جایا کریں۔ وما علی الا البلاغ المبین۔